Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa, nating dalawa. Tanaw pa rin kita, sinta. Kay layo may nagniningning, mistula kang tala sa tuwing nakakasama ka. Lumiliwanag ang daan sa kislap ng iyong mga mata. Pag ikaw ang kasabay, puso'y napapalagay. Gabi tumatamis tuwing hawak ko ang iyong kamay. Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa simoy ng hangin na kailamig sa katawan. Daig pa rin ang liab na kinararamdaman. Sa tuwing tayo'y magkabilang mundo, isang tingin ko lang sa buwan, napalapit na rin sa'yo. Langit ay nakangiti, nag-aabang sa sandali. Buong paligid ay nasasabing sa ating halik. Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa ting dalawa.